Aşkı Habibi kibir yaktı beni sertabe pa. Virdim budur subhu mesamun Muhammed Mustafa. Olsun, olsun sana canım feda. Senden mukaddem enbiya aldı bütün senden ziya. Ey nuri çeşmi evliya. Olsun sana canım feda. Baldan eleştin sözlerin, aynı şifadır gözlerin. Hamisisin öksüzlerin. Ruhum Muhammed Mustafa olsun, olsun. Kurban olurum sana ben. Allah Allah. be. Hak'tan getirdi sen bize, oldun mu'in her acize. Ruh Muhammed Mustafa olsun sana canım feda. Melediya ya tabib el kulub.